300 zł. Limitowane okazje tylko do poniedziałku. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 28 lutego, minęła 17. Anna Kowalik-Bramkat i zapraszam na serwis. Jest stabilnie, ale należy zachować ostrożność, mówi o sytuacji na rzekach wiceminister infrastruktury. Wszystkie szczepionki chronią przed ciężkim przebiegiem COVID-u, zapewniają specjaliści. Jeszcze do północy można głosować na Europejskie Drzewo Roku. W konkursie startuje 170-letnia lipa z Podkarpacia. Sytuacja hydrologiczna w Polsce wydaje się być stabilna, jednak należy zachować ostrożność i kontrolować poziom wód, mówi wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia dodał, że na Odrze i dolnym oraz górnym odcinku Wisły nie grozi niekontrolowany przybór wód. Problem pozostaje z dopływami i mniejszymi miejscowościami, które znajdują się w tym obszarze zlewniowym, bo przede wszystkim zarastająca temperatura może spowodować takie lokalne podtopienia. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo przygotowaliśmy się właśnie pod kątem zabezpieczenia przede wszystkim wałów, ale również lodołamacze będą cały czas kruszyć i udrażniać ten przepływ wody. Wiceminister dodał, że na rzekach nie ma zatorów lodowych poza wejściem Wisły na Zalew Włocławski, ale tam na bieżąco prowadzone są prace. Ciała czterech osób, w tym dwojga dzieci, wydobyto z samochodu, który wpadł do wody w Dziwnowie. Policja informuje, że w aucie była kobieta, mężczyzna, dwoje dzieci i pies. Samochód wpadł do Zalewu Kamieńskiego około południa. W akcji ratunkowej brała udział policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe i Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Śledczy ustalają, co było przyczyną tragedii. Ponad 3 300 000 szczepień wykonano do tej pory w Polsce. Profesor Krzysztof Pyrć, specjalista w zakresie mikrobiologii i wirusologii, powiedział, że wszystkie dostępne szczepionki na koronawirusa w bardzo dużym stopniu lub niemal w pełni chronią przed ciężkim przebiegiem COVID-u. Dodał, że dla pacjenta nie ma aż tak dużego znaczenia, którym preparatem będzie zaszczepiony. Wszystkich szczepionek jest na razie. Wydaje się, że prawie, no bo to na pewno nie będzie 100%, ale prawie w pełni pod ciężką chorobą, hospitalizacją i śmiercią. To, co się liczy, to nie jest to, żeby nie mieć kataru, nie pokaszleć, tylko żeby nie mieć ciężkiej choroby, nie wylądować w szpitalu. W związku z tym wydaje się, że z punktu widzenia pojedynczej osoby te wszystkie szczepionki chronią przed tym. Krzysztof Perdzi dodał, że poszczególne preparaty różnią się stopniem hamowania transmisji, czyli rozprzestrzeniania się koronawirusa w populacji. Preparatem chińskiej firmy Sinopharm zaszczepiony został premier Węgier Viktor Orbán. Nagranie wideo przedstawiające to wydarzenie zamieścił dziś na swoim profilu na Facebooku. Przedwczoraj także prezydent Janosz Áder został zaszczepiony chińskim preparatem przeciw koronawirusowi. Na Węgrzech używanych jest 5 szczepionek: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, rosyjski Sputnik oraz chińska szczepionka Sinopharm. Rosyjska służba więzienna od czwartku nie podaje miejsca pobytu Aleksieja Nawalnego. W piątek szef Federalnej Służby Wykonywania Kar potwierdził, że opozycjonista jest konwojowany do jednej z kolonii karnych i nic nie zagraża jego zdrowiu i życiu. W sobotę niezależne media podały, że polityk został umieszczony w kolonii karnej numer 2 w Pokrowie na terenie obwodu włodzimierskiego, około 140 km od Moskwy. Rodzina Aleksieja Nawalnego i jego adwokaci do tej pory nie otrzymali oficjalnego potwierdzenia, w którym z łagrów zamknięto polityka. Obrońcy praw człowieka monitorujący warunki przetrzymywania skazanych poinformowali, że według ich ustaleń opozycjonista rzeczywiście trafił do kolonii karnej w Pokrowie. Adwokat Maria Kotowa powiedziała portalowi Meduza, że jest to jedno z najsurowszych miejsc odosobnienia w Rosji. Tam robią wszystko, żeby człowiek czuł swoją zależność od administracji łagru i nie miał wolnego czasu, dodała prawniczka. Współpracownicy Aleksieja Nawalnego przypominają, że Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał wypuszczenie polityka na wolność do czasu zakończenia postępowań sądowych, ale władze Rosji odmówiły. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Już tylko kilka godzin zostało do końca głosowania na Europejskie Drzewo Roku. Polskę wśród 14 drzew z całego kontynentu reprezentuje lipa świętego Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej w województwie podkarpackim. Drzewo, które ma 170 lat, każdego dnia podziwiają mieszkańcy Dulczy Wielkiej i turyści. Lubi wrażenie drzewo, samo w sobie. Rosło jak się urodziłem i rośnie dalej. Starzejemy się razem z lipą. Gorąco zachęcamy wszystkich do głosowania na lipę świętego Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej. Głosować można na stronie treeoftheyear.org jeszcze do północy, a o zwycięstwie decyduje liczba oddanych głosów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od minus 1 do plus 2 stopni, jutro od 5 na Podkarpaciu do 8 w centrum i 10 na zachodzie. Będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, na Pogórzu deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Elastyczne zero raty. Ty wybierasz, ile płacisz. Nawet do 60 lat 0%. Zero odsetek. Zero wpłaty. Zero zaświadczeń. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Właśnie wchodzi nowa zdrabka. Taka jest, że spada czapka. To jest premia dla każdego. Siostry, brata, kumpla twojego. Drapie, drapie. Wydrapie, trochę kasy się nałapie. Kasa pada, taka drapu jest zasada. Kasa pada Nowość, zdrapka premia. W niej do wygrania nawet 150 tysięcy złotych. Graj w punktach lotto i wydrap co się da. Średnio to czwarta zdrapka wygrywa. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofa. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No, no ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 17:07. Trzecia strona medalu. Trzecia strona medalu, mocno energetyczna bomba sportowa na antenie Trójki. Zaczynamy i zapraszamy do godziny 19:00. Bogusław Solecki. Dariusz Urbanowicz. Wczoraj niewiarygodny sukces odniósł Złotousty Piotr Żyła, który zdobył Mistrzostwo Świata w skokach narciarskich w Oberstdorfie. Jak on tego dokonał? Ma 34 lata, a w jego przypadku okazuje się, że nie jest to zbyt skomplikowane. Nasz, bo powiem się, energetyka i mnie nakręciła jak ta wywiórka. Full gaz i full ogień i wygrałem. Kamil Stoch stwierdził, że Żyła zachowywał się tak, że było wiadomo, że albo wygra, albo nie załapie się do drugiej serii. No i wygrał. Kamila Karpiel, Anna Twardosz, świeżo upieczony czempion globu Piotr Żyła oraz Dawid Kubacki reprezentują Polskę we właśnie rozpoczynającym się konkursie drużyn mieszanych w Oberstdorfie. Stawka? Złote medale Mistrzostw Świata. Trzymamy kciuki i będziemy informować na bieżąco. Sukcesy skoczków wydają się być normą i oczywistością, ale nie wszystkie dyscypliny narciarskie czują się traktowane przez Polski Związek Narciarski fair. Dążenia były cholernie spowolnione z powodu, nazwijmy to, tumiwisizmu Polskiego Związku Narciarskiego. Ja to nie kryję. Przez te parędziesiąt lat czekał z założonymi rękami, aż ktoś się pojawi, tak jak Małysz się pojawił w skokach, czy później Kowalczyk. No, teraz znowu pojawia się Maryna, ale to nie może absolutnie zasłaniać jakby obrazu generalnie naszego narciarstwa. Andrzej Bachlada-Suruś opowie nam o znaczeniu sukcesów Maryny Gąsienicy Daniel i Magdaleny Łuczak dla polskiego narciarstwa alpejskiego. No, jak byłam mała, to spędzałam dużo czasu z dziadkami, którymi są Polakami. Mieli działkę tam nad jeziorem i tak przez 18 lat byłam z nimi na działce co lato. Oni byli inni i tak naprawdę byłam bardzo ciekawa, kim oni są i skąd oni pochodzą. W trzeciej stronie medalu porozmawiamy z Jacqueline Hałko-Stelmaszyk, wioślarką z Kanady walczącą o kwalifikację olimpijską do Tokio w barwach Polski. Jacqueline jest wnuczką Lecha Antoniego Hałki, powstańca warszawskiego, który z armią Andersa trafił do Anglii, a potem wyemigrował do Kanady. Szlifuje nam się wielki, lekkoatletyczny diament. Pia Skrzyszowska, a to wciąż juniorka i nie tylko jest w stanie pobiec poniżej 8 sekund na 60 metrów przez płotki, ale objawia też talenty artystyczne. Ostatnio nawet na obozie teraz w Toruniu malowałam sobie obraz po numerkach, bo no niestety artystycznego talentu nie mam, ale postanowiłam, że chociaż coś zrobię i sprawia mi to wielką przyjemność tworzenie takich rzeczy. Wspomnimy Aleksandra Dobę, wielkiego podróżnika, kajakarza, który po trzykroć przemierzył Ocean Atlantycki. Jedną z anegdotek przywołał pierwszy zimowy zdobywca Mount Everestu, Leszek Cichy. Pokazywał tylko się w koszulce ze słynnym jego napisem Police. I sam opowiadał, że to mu wielokrotnie pomagało w jego trudnych sytuacjach, dlatego że oczywiście on pochodził ze Szczecina, ale z dzielnicy Police. Natomiast na całym świecie, no Police, no to policja. No i w związku z tym bardzo często udawało mu się coś załatwiać jako, no, nasz kompan, prawda? No to prawda, z dalekiej Polski, nie wiadomo nawet może to gdzie, ale też policjant. Kibiców żużla pragniemy uspokoić. Podwójny mistrz świata Bartosz Zmarzlik wcale nie zapadł w sen zimowy. Obecnie jestem w domu. Warunki też pogodowe pozwalają, że mogę jeździć na domowym tak jakby torze motocrossowym i siedzieć w warsztacie i przygotowywać wszystko, co potrzebuję wewnętrznie tutaj. No i czekamy na wyjazd na tor żużlowy. Tak najbardziej nie mogę się tego doczekać i narodzin syna. A teraz to, co w sporcie pisze, czyli wiadomości, aktualności. Polskie biegaczki odpadły w półfinale sprintu drużynowego podczas Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym w niemieckim Oberstdorfie. Izabela Marcisz i Monika Skinder długo utrzymywały się w czołówce i wydawało się, że mogą wejść nawet do finału. Na ostatniej zmianie poszło im już jednak gorzej i zajęły w swoim biegu 8 miejsce. Skinder przyznaje, że w końcówce osłabła. Ta trzecia zmiana u Izy jeszcze była bardzo dobra i przekazała mi pałeczkę na dobrej pozycji. Gdybym pobiegła w podobnym czasie jak te dwa poprzednie przebiegi, byłaby duża szansa, żebyśmy się dostały z czasem, więc trochę można powiedzieć, że wina leży po mojej stronie. No zabrakło mi na tej trzeciej zmianie, nogi odmówiły mi posłuszeństwa. Cieszę się, że można powiedzieć dobiegłam, bo już na zjeździe było mi bardzo ciężko nawet utrzymać równowagę, więc no ciężki dzień dla mnie. Mistrzyniami świata zostały Szwedki Maja Dahlqvist i Joanna Sundling. Srebro dla Szwajcarek, brąz dla Słowenek. Włoszka Frederica Brignone wygrała supergigant Pucharu Świata we włoskiej Val di Fassa. Wyprzedziła dwie Szwajcarki, Lare Gut-Behrami i Corinne Sutter. Gut-Behrami zapewniła sobie kryształową kulę za Super G i umocniła się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Maryna Gąsienica-Daniel zajęła 38 miejsce. W Livigno kolejny popis naszej juniorki Magdaleny Łuczak, która była dziś trzecia w slalomie Pucharu Europy. We wczorajszym gigancie dojechała piąta. Warunki i ustawienia były podobne do wczoraj. Po prostu wiedziałam, że fajnie mi się jeździ po tych gigantach. Po pierwszym przejeździe byłyśmy bardzo ciasno, zresztą w drugim też, ale w drugim te warunki się trochę zmieniły i wiedziałam, że jak uda mi się zjechać i być pierwszy na mecie, to że podskoczę trochę do góry. Więc jestem zadowolona, bo to w sumie ostatni start przed Mistrzostwami Świata Juniorów w Bańsku, gdzie też tutaj jest dużo juniorek i w sumie cały czas się ścigamy, więc będzie na pewno ciasno. Dobrze spisali się polscy judocy podczas pierwszego dnia zawodów European Open w Pradze. Trzecie miejsce w kategorii do 73 kg zajął Damian Szwarnowiecki, a piąte lokaty wywalczyli Ksawery Morka i Aleksandra Kaleta oraz Arleta Podolak. Dziś kolejny dzień rywalizacji. W następnym tygodniu kadrowiczów czeka start w turnieju Grand Slam w Taszkencie w Uzbekistanie. Renaud Lavillenie wygrał konkurs skoku o tyczce podczas meetingu lekkoatletycznego w Clermont-Ferrand. Francuz skoczył 6 metrów i 6 centymetrów. To drugi wynik w tym sezonie na świecie po rezultacie Szweda Armanda Duplantisa, który wcześniej skoczył w Belgradzie 6 metrów i 10 centymetrów. Za tydzień halowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce w Toruniu. Piotr Lisek i Paweł Wojciechowski będą mieli twardy orzech do zgryzienia z tak dysponowanymi rywalami. Zastal Enea Zielona Góra wygrał na wyjeździe z Chimkami Moskwa 99-94 w 19 spotkaniu w rozgrywkach koszykarskiej ligi VTB. Najwięcej punktów dla gości zdobył Amerykanin Jeffrey Grossel, 27. To 11 wygrana Zielonogórzan w tym sezonie. Zastal zajmuje 5 miejsce w tabeli, prowadzi Zenit Sankt Petersburg. Wczoraj cieszyliśmy się triumfem Iggy Świątek w Adelaide, ale wiadomo, że turnieje ITF to nie to samo co WTA. Wygrana jak zawsze jednak cieszy, a dziś pretekst do świętowania ma Urszula Radwańska, która wygrała w Moskwie, pokonawszy w finale 4-6-6-3-6-4 Białorusinkę Julię Hatołkę. W tunezyjskim monastyrze natomiast triumfowała Weronika Falkowska, która w ostatnim pojedynku pokonała 6-2-6-0 tenisistkę z Malty Franceskę Kurmi. Dobra informacja dotyczy też Magdaleny Fręch, która przebrnęła przez kwalifikacje i wystąpi w turnieju głównym WTA w Lyonie. W piłkarskiej ekstraklasie Wisła Płock okazała się gościnna dla swojej imienniczki z Krakowa i przegrała 1-3. Prowadzenie gospodarzom dał Damian Rasak, wyrównał Rafał Boguski, a przesądzającą niby bramkę zdobył Serb Urosz Radakowicz, ale w doliczonym czasie gry nawciarzy dobił znów Boguski i zrobiło się 3-1 dla drużyny spod Wawelu. Przyczyny porażki wymienia trener płockiej Wisły Radosław Sobolewski. Myślę, że na losy spotkania wpłynęły dwie rzeczy. Zejście Kuby Rzeźniczaka spowodowana oczywiście kontuzją i drugie wejście na boisko Rafała Boguskiego, który tak naprawdę sam przesądził o losach tego spotkania. Serdecznie gratuluję Rafałowi tych bramek. Szkoda, że musiał strzelić je akurat przeciwko mnie. W drugim, absolutnie szalonym zakończonym meczu kończąca w dziewiątkę Krakowia uległa Zagłębiu Lubin na własnym obiekcie 2-4. O 17.30 rozpocznie się trzecie dzisiejsze spotkanie ekstraklasowe. Śląsk-Wrocław podejmuje Pogoń Szczecin, która będzie walczyła o utrzymanie dystansu do liderującej Legii Warszawa. Wojskowi wyrwali wczoraj zwycięstwo Górnikowi Zabrze i umocnili się na prowadzeniu tabeli. A teraz chwila muzyki, a potem skoki w Oberstdorfie. Narciarskie. To największy sukces Piotra Żyły w karierze. W wieku 34 lat został wczoraj w Oberstdorfie mistrzem świata na skoczni normalnej. Kuba Niziński. Patrząc na wyniki piątkowych kwalifikacji, Piotr Żyła był dopiero 15. To, co wydarzyło się wczoraj, było bez wątpienia, jak nie sensacją, to na pewno dużą niespodzianką. No, ale to piątek nie było, dzisiaj jest sobota. Przepraszam bardzo. Ja mówiłem, że wezmę się za robotę. No i w sumie tak sobie myślę, no wezmę się za robotę. Tak sam nie wiem, no bo tak, jeszcze, że na starość mi się tak chciało, ale sobie myślę, nie. Powiedziałem wam, że się biorę za robotę, że idę dziś full gas i tak się stało. Już od wczoraj, już nie śpię, bo sobie myślę, o nie, będę nakręcony, idę full gas, nie ma. Nie ma półśrodków, fajny dzień od rana, fajnie pracowałem, dobrze się przy tym bawiłem, fajnie byłem zrelaksowany, fajnie rozluźniony. No i full gas i full ogień i wygrałem. Mówił po mistrzowskim konkursie szczęśliwy Piotr Żyła. Polak prowadził już po pierwszej serii. W drugiej odparł ataki rywali. No wiedziałem, jak już skoczyłem, to wiedziałem, bo sobie skoczyłem za kreskę, wylądowałem ładnie. Nie może być inaczej. No i sobie myślałem, no niż ten świata będę. No ja, za mną już nikogo nie ma. No nie wiem, niemożliwe. Ale to taki dzień po prostu, że nie mogło być inaczej, bo wszystko mi wychodziło i jeszcze się do tego dobrze bawiłem, bo ojej, ale fajny dziś dzień, fajny taki nakręcony. Obrońca tytułu sprzed 2 lat, Dawid Kubacki, znalazł się ostatecznie na miejscu 5, ale po zawodach nie ukrywał, że Piotr Żyła miał wczoraj wyjątkowy dzień. Piotrek miał taki dzień, że tak naprawdę od rana, od takiego rozruchu było po nim widać, że jedyne dwie opcje dla niego to są albo wygrać, albo się nie dostać do drugiej serii, bo był tak naładowany energią. Na szczęście poszła ta opcja lepsza i szczęśliwsza dla nas wszystkich. No i to jest super, super wynik dla niego. On z medalu złotego indywidualnie jeszcze nie miał, więc to jest na pewno super wydarzenie. Super też sprawa dla naszego całego teamu, bo mimo wszystko pokazaliśmy, że jak nie jeden, to drugi i ktoś się tam dopcha i jest elegancko. Adam Małysz po konkursie mówił, że Piotr potwierdził, jak ważna w sporcie jest cierpliwość. To może głupio brzmi, ale on naprawdę jest w tej pracy zakochany i jest zakochany w skokach i udowodnił, że żadna presja mu nie jest groźna. Te skoki w treningach przeciętne, ale przychodzą zawody i robi coś takiego. To jest nieprzewidywalność skoków narciarskich, że raz cię może nie być, jesteś przeciętnym, a za chwilę jesteś na szczycie. Piotr Żyła 4 lata temu wywalczył brązowy medal Mistrzostw Świata na dużej skoczni. Był złotym medalistą Mistrzostw w drużynie, ale indywidualnie Mistrzem Świata jest po raz pierwszy. Po wczorajszym konkursie mamy też znaki zapytania. Cały czas formy szuka Kamil Stoch, który był 22. Andrzej Stękała dopiero 30. Rywalizację na 36. miejscu zakończył Klemens Murańka. A wczoraj na podium obok Żyły stanęli Niemiec Karl Geiger i Słoweniec Andrze Laniszek. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, ten, który w tym sezonie wygrywał prawie wszystko. Norweg Halvor Egner Granerud. Bez medalu, dopiero na miejscu 4. Za tydzień konkurs indywidualny na dużej skoczni, w niedzielę konkurs drużynowy. A my przenosimy się do Oberstdorfu, gdzie jest Marek Solecki i pytanie, jak wytrzymać taką niesamowitą atmosferę? Co to się wczoraj działo w Oberstdorfie? No rzeczywiście wczoraj pełne szaleństwo wieczorem, gdy Piotr Żyła oddał ten drugi skok, już po pierwszym skoku zresztą było tutaj głośno, było radośnie w polskim obozie po zakończeniu konkursu, wielka eksplozja radości, noszony na ramionach Piotr Żyła, triumfator. No i rzeczywiście z przyjemnością takie chwile się ogląda, byliśmy wzruszeni, było nam bardzo miło, że możemy oglądać przebieg tej rywalizacji tu z bliska, patrząc na to, jak Piotrek się cieszy, no i jak później wszystkim udziela wywiadów dookoła, żartując, uśmiechając się. No i ta reakcja zaraz po skoku, kiedy niemal robił orła z nartami jeszcze przypiętymi do nóg na śniegu, gdy rzucił się na zeskok, ciesząc się z tego skoku i z tego sukcesu, no to rzeczywiście były piękne chwile. No właśnie, co można się dzisiaj spodziewać, bo dzisiaj konkurs drużynowy, wiadomo, że nasze panie nie skaczą jeszcze na takim poziomie jak mężczyźni, ale zakładam, że oni będą windować poziom w górę. Tak, trwa w tej chwili i kończy się druga grupa w pierwszej serii, czyli za nami pierwsze skoki pań, pierwszy skok Anny Twardosz za nami. 85 metrów to jak na nią myślę całkiem solidny rezultat, choć te zawodniczki ze ścisłej światowej czołówki skakały jednak dużo dalej. 104 metry Niemki Althaus, 103 metry Norweżki Opset, 105,5 metra z obniżonego rozbiegu Austriaczki Kramer. No to wyniki, które muszą robić wrażenie, choć choć z drugiej strony, gdy patrzymy teraz, no to tabelka ustawiona w zupełnie innym miejscu dla panów, którzy też szybują daleko. Piotr Żyła skoczył 100 metrów w tej serii, 100 metrów także Markusa Eisenbichlera, ale patrząc na twarz Piotra Żyły, mam wrażenie, że to nie jest ten poziom energii, który osiągnął wczoraj. To nie jest taka ekstaza, jaką wczoraj prezentował tutaj na Schattenberg Schanze. O wiele bardziej stonowany, może po nie bardzo przespanej nocy. Spokojny, z poważną twarzą. No i jak powiedziałem, 100-metrowy skok. Oczywiście oprócz Piotra Żyły także Dawid Kubacki, który świetnie pokazał się w serii próbnej. Miejmy nadzieję, że takie skoki pokaże także w konkursie. Skoki naszych panów powinny nas windować w górę. Solidny skok, jak powiedziałem, Anny Twardosz. Wiele będzie zależało, jak w trzeciej grupie zaprezentuje się Kamila Karpiel, czy będzie potrafiła polecieć choćby w granicach skoku Anny Twardosz. Może ciut krócej, ale to i tak już byłoby spore osiągnięcie. Piotrek Żyła zdradził tajemnicę swojego sukcesu. Energetyk, trochę gry na gitarze i od razu lata daleko. Miejmy nadzieję, że podtrzyma dzisiaj wysoką formę w ciągu dalszym zawodów. No wygląda na to, że jest rzeczywiście znakomicie przygotowany. Jeżeli tylko potrafi utrzymać ten nastrój przez całe mistrzostwa, to i dzisiaj, i w piątkowym konkursie indywidualnym na dużej skoczni, i w konkursie drużynowym powinniśmy mieć jeszcze sporo powodów do radości, sporo powodów do zadowolenia, patrząc na skoki naszych zawodników. Cieszy także, patrząc na tę dzisiejszą serię próbną, forma Dawida Kubackiego, bo on wczoraj na piątym miejscu może od Robina niedosytu, że nie udało się stanąć na podium, że nie udało się obronić mistrzowskiego tytułu sprzed 2 lat, no ale wygląda na to, że też jest znakomicie do tych mistrzostw przygotowany. Bardzo dziękujemy. Marek Solecki jest w Oberstdorfie, przygląda się rywalizacji w dzisiejszym konkursie. Dziękujemy za tę relację. Dziękuję a my bardzo. Gramy i tańczymy. Siatkarze odrabiali zaległości ligowe. PGE Skra Bełchatów pokonała Werwę Warszawa. Orlen Paliwa 3-1. Skra awansowała na 6. miejsce i zrównała się punktami z 5. Werwą. Lider to Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Kilka dni temu podczas wyprawy na Kilimandżaro zmarł Aleksander Doba. Podróżnik. Jako pierwszy człowiek przepłynął kajakiem Atlantyk. Doba był postacią zjawiskową, nagrodzoną wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami. Wspomnienie o nim przygotował Krzysztof Łoniewski. Często mi mówią, że ja tak jestem, no, wyczynowy, że coś, a ja cały czas się czuję turystą, aktywnym turystą, bo ja wybieram się na trasy, na których jeszcze nie byłem. W tej ostatniej wyprawie przepłynąłem swój 100-tysięczny kilometr w kajaku. To w Polsce nikt tyle nie ma na liczniku, ale ja ani razu nie pływałem tam i z powrotem, bo to jest rekreacja albo rozwój sportowcy, trening, nie? Czy znamy się dawno? No, co najmniej to jest 15 lat. Pierwszy raz Alek przepłynął chyba w 2011 Atlantyk, ale wydaje mi się, że znam go jeszcze wcześniej z takich opowieści jego spływów po Dunajcu. Natomiast jakim był człowiekiem, no to był wulkan energii. Leszek, cichy legenda polskiego himalaizmu. Zawsze jak występował na kolosach, niezależnie czy wtedy, kiedy kandydował do nagrody, czy kiedy już był laureatem i był powszechnie znany, to jego powieści były bardzo barwne, a to zdejmował swoje ubranie i pokazywał tylko się w koszulce ze słynnym jego napisem Police. I sam opowiadał, że to mu wielokrotnie pomagało w jego trudnych sytuacjach, dlatego że oczywiście on pochodził ze Szczecina, ale z dzielnicy Police. Natomiast na całym świecie, no Police, no to policja. No i w związku z tym bardzo często udawało mu się coś załatwiać jako, no, nasz kompan, prawda? No to prawda, z dalekiej Polski, nie wiadomo nawet może to gdzie, ale też policjant, no to mu pomagamy. Mam też koleżankę, Izabelę Dylewską, medalistkę olimpijską. I ona mówi, Olek, ty po takiej wyprawie dopiero jesteś wytrenowany. A ja mówię, ty Iza, ja z początku mam problemy, bo to zanim się rozruszam, ale na koniec ja mam taką parę i wszystko, nie? Bo ona to traktuje moje sprawy jako trening, nie? Ale ja podchodzę jako turysta i tak się czuję. Ja w życiu nie byłem sportowcem. I ludzi w Polsce jest przecież 30 kilka milionów, a sportowców mamy takich jak olimpijczyków niewielu, nie? I każdy ma swoją pasję. Moją pasją była i jest turystyka kajakowa, a wcześniej takie różne inne turystyki. No, ja podziwiam ich, doceniam ogrom pracy, który wkładają, żeby osiągnąć ten sukces. Ja mam inną swoją działkę. Nie każdy może robić to samo. Ja polecam ludziom tak. Macie pasję, rozwijajcie ją. Każdy swoją, nie? Bo każdy ma swoje ograniczenia, możliwości jakieś, nie? Żeby ludzie nie bali się swoich pasji rozszerzać i niech nikt nie patrzy w swój kalendarz i innym. Olek Doba był niesamowicie życzliwą, ciekawą świata i taką spontaniczną osobą i też niesamowicie słowną. Agata Lot-Ignaciuk, autorka książki o Aleksandrze Dobie. Taką chyba najfajniejszą anegdotę, którą pamiętam, to nasze pierwsze spotkanie i to, w jakich okolicznościach do niego doszło. Mianowicie, kiedy mieliśmy pomysł, żeby zrobić książkę o kajakowych wyprawach Olka, to zupełnie nie znaliśmy jeszcze wtedy pana Aleksandra, więc napisałam do niego na Facebooku, że mamy taki pomysł, że chcielibyśmy zrobić książkę graficzną o jego wyprawach. Pan Aleksander dosyć szybko do mnie odpisał, że świetnie i że się do mnie odezwie, jak będzie w Warszawie. Minęło kilka tygodni, chyba nawet 3 miesiące. Wieczorem usypiałam dziecko i jak wstałam, to miałam 7 nieodebranych połączeń z jakiegoś nieznanego numeru, no więc zaniepokoiłam się, że coś się stało i oddzwoniłam. No i okazało się, że to dzwonił Olek Doba, który powiedział, że właśnie przyjechał do Warszawy, jest w Warszawie, pracuje tutaj, że mógłby się spotkać. Więc powiedziałam, że wspaniale, że dostosuje się, że jutro do niego przyjadę. Ale Olek powiedział, no nie, jutro to już mnie nie ma w Warszawie, ja o 5 rano mam pociąg, ja mogę się spotkać teraz. No i właśnie tak się poznaliśmy, że przyjechałam i chyba w pół do 12 wieczorem omawialiśmy naszą nową książkę. Wiek nie jest aż tak bardzo istotny. W każdym wieku można zrobić coś ciekawego. I ten mój, jak ja skończyłem 71 lat, a wcale się nie czuję stary. Nie. Także apeluję do tych młodych staruszków, 40-letnich, 50-letnich. Przed wami kawał życia. Bierzcie się do roboty, chłopy. I dziewczyny, i kobiety też. Wczoraj spotkałem przyjaciela, który powiedział mi, że Olek odszedł na własnych warunkach. Było mi trudno przyjąć, ale potem pomyślałem, że rzeczywiście Olek był drogą. Jego życie było drogą, był pełen energii. Marek Kamiński, polarnik, podróżnik, filozof. Ciągle poznawał ten świat w różnych wariantach współrzędnych. Jedną z nich było przepłynięcie Atlantyku, nieraz zresztą kajakiem. Wiele innych wspaniałych wypraw kajakowych. Olek bardzo często wracał do mnie w myślach na różnych moich wyprawach i inspirował mnie także do zdobywania moich biegunów. I kiedy myślałem o swojej przyszłości podróżnika, to właśnie myślałem o tym, żeby być tak jak Olek. I tu może dla niektórych ludzi będzie szokująca moja wypowiedź. Ja dostałem taką wiadomość. Olek, za 5 dni ogarnie ciebie bardzo groźny sztorm. Ponad 60 węzłów prędkość wiatru. U mnie taka biła, no wpierw lekka obawa, jak to będzie, ale za chwilę zwyciężyła ciekawość. Będzie się działo. Będzie się działo. Ja muszę się dobrze przekazać po kilkunastu godzinach z innego źródła potwierdzenie. Olek, bardzo groźny sztorm na twojej trasie. I były takie, czy ja chcę się ewakuować ewentualnie, czy co, żeby uciec przed tym, nie? Mówi, nie. Ja chcę się zmierzyć z tym, nie? Dam radę, kajak jest dzielny. I ta ogromna ciekawość, jak to będzie. I w samym sztormie też, najgorsze były noce, bo ja nie widzę, ale w dzień, o, takie fale, jeszcze takich nie widziałem, a 10-metrowe były. To robi wrażenie. Dominowała we mnie ciekawość. Ale miałem też dobrego anioła stróża, bardzo pracowitego i przetrwałem wszystko. Dziewiąta minuta meczu Śląsk-Wrocław, Pogoń Szczecin cały czas 0-0, a my teraz pokręcimy się troszeczkę w kółko razem z Bartoszem Zmarzlikiem, dwukrotnym mistrzem świata na żużlu, który przygotowuje się do kolejnego sezonu. Przygotowuje się także do kolejnej niezwykle ważnej roli w życiu. Z kapitanem Stali Gorzów rozmawiał Adam Malecki. Gdzie obecnie przebywa Zmarzlik? Czy nie zapadł w sen zimowy? Już się teraz tego dowiemy. Obecnie jestem w domu. Warunki też pogodowe pozwalają, że mogę jeździć na domowym tak jakby torze motocrossowym i siedzieć w warsztacie i przygotowywać wszystko, co potrzebuję wewnętrznie tutaj. No i czekamy na wyjazd na tor żużlowy. Tak najbardziej nie mogę się tego doczekać i narodzin syna, także już niebawem wszystko. A gdzie odbyło się zgrupowanie Stali? Było na Teneryfie. Spędziliśmy tam czas od niedzieli do niedzieli. Trochę też było i to sporo kolarstwa w tym wszystkim. No tak, tak jak co roku od paru lat przed sezonem wyjeżdżam na takie treningi kolarskie. Naprawdę sporo kilometrów porobiłem, sporo przewyższeń, także też takie kolejne doświadczenie z mojej drugiej pasji i fajnie wykorzystałem tamten czas. Teraz jestem w domu cały czas i przygotowujemy się tutaj tak jakby wszystko dookoła, żeby być na 100% gotowym pod każdym względem. Czy jak jedziesz na rowerze, to gdzieś tam w tyle głowy masz, że to jednak no, zdarza się sporo takich wypadków i kolizji z samochodami. Masz cały czas oczy dookoła głowy? No zdecydowanie tak. To jest niezbędny element, żeby właśnie to bezpieczeństwo maksymalnie podnieść, żeby czuć się po prostu komfortowo i bezpiecznie. Na Teneryfie jest o tyle fajnie, że gdzieś tam się na te szczyty, o ile wjeżdża, to naprawdę ruch jest bardzo mały i gdzieś tam się spotyka auta raz kiedyś, a więcej może i kolarzy. A masz swojego jakiegoś kolarskiego idola, czy śledzisz kolarstwo? Znaczy tak, odkąd się gdzieś tam zainteresowałem tym sportem i gdzieś tam sam go amatorsko lubię, bo czuję, że mi to daje naprawdę sporo i dla głowy, i dla ciała. A gdzieś tam idoli, ja wiem, tam patrzę, jak se Polacy radzą i w ogóle także gdzieś tam tak ogólnikowo bardziej. Też myślę, że nabrałem naprawdę mega dużego respektu dla każdego kolarza, bo wiem, z czym to się teraz je, tak bardziej od środka, przewyższenia, ilość kilometrów, jaka intensywność z dnia na dzień, to naprawdę duży szacun. Co się wydarzyło, Bartek, w twoim życiu najfajniejszego w ostatnim czasie? Wiadomość, że zostanę tatą. W głowie pojawiła się duża radość i napędza to do wszystkiego, tak jakby do życia, do myślenia, takiego pozytywnego, bardziej takiego dobry zaszczek pozytywnej energii na pewno. W głowie, że jestem dwukrotnym mistrzem świata, ale to już jest historia. Także z tych rzeczy jestem jakby zadowolony. Mam jeszcze wiele celów i marzeń. 11 sezon w Speedway Ekstralidze przed tobą, 6 w Speedway Grand Prix. Jakim jesteś innym rajderem i jakim innym człowiekiem, jeżeli myślisz o tym, co przed tobą? Na pewno jestem zupełnie innym zawodnikiem niż 10 lat temu, gdy wkraczałem w Speedway Ekstraligę. Mocno mnie zmieniło, tak jakby myślę też stało uczestnictwo w Grand Prix. Wiąże się to z większą ilością obowiązków, z większą intensywnością startów i generalnie myślenia, że jak nie dziś, to jutro będzie dobrze. Do każdego meczu czy treningu staram się podejść mega profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem, żeby wyciągnąć jak najwięcej wniosków, żeby to zaowocowało cały czas w przyszłości. To jest moim największym celem, żeby po prostu dobrym być zawodnikiem i człowiekiem przede wszystkim przez całe życie. A powiedz, jak myślisz o kolejnych celach, marzeniach, to myślisz o rekordzie Tonico Ricardsona, czy raczej myślisz krok po kroku, nie wybiegać zbyt daleko? Jak to jest? Piszę swoje CV, swoją historię i nie chciałbym po prostu nigdy być do kogoś porównywany. Po prostu ja jestem Zmarzlik i po prostu chcę napisać własną historię pod każdym względem. Nigdy nie można też być pewien, czy uda mi się coś zrobić historycznego, czy nie. W jakimś sensie już mi się udało. Do wszystkiego trzeba podejść z dużą pokorą, profesjonalnym podejściem, żeby po prostu, tak jak już mówiłem, pisać własną historię. Na motocykl żużlowy już miałeś okazję wskoczyć? No właśnie jeszcze nie i jeszcze ten tydzień na zupełnym spokoju, przyszły tydzień. Może coś się uda, może nie, ale gdzieś tam na przyszły tydzień też jeszcze się napalam, ale gdzieś tam od 8 marca już będę cały czas z dnia na dzień czekał bardzo mocno na jakiś tor, żeby jak najszybciej wyjechać. No to już na koniec chciałem cię zapytać, bo Tomasz Golob w szczytnym celu nominował cię do przeczytania wiersza Juliana Tuwima, Rzepka. Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Zdarza ci się czytać wiersze? Szczerze jakoś chyba Chyba nie. Ale dobrze sobie poradziłeś. No, dziękuję, ale myślę, że to nie jest moja mocna strona. No wiesz, niedługo będziesz bajeczki czytał dziecku. No i pewnie, że tak. Już do brzuszka czytam, także już jakieś doświadczenie łapię. Bartek, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego dla ciebie, dla twojej rodziny. No i trzymaj się. Dziękuję. Bądźcie zdrowi również. Wszystkiego dobrego dla wszystkich słuchaczy. Przede wszystkim zdrowia i w tym trudnym czasie dla nas wszystkich myślę, że pozytywnej energii i jakoś przebrniemy przez to wszyscy razem pozytywnym i zdrowym myśleniu. Bartek Zmarzlik dużo o kolarstwie, a my będziemy też dużo o kolarstwie, ale w drugiej godzinie. Tymczasem zmienił się wynik we Wrocławiu. Śląsk Wrocław przegrywa już z Pogonią Szczecin za sprawą dośrodkowania Luki Zachowicza i pięknej główki Jakuba Bartkowskiego. Po muzyce, po piosence powiosłujemy sobie i to naprawdę w fajnych warunkach. Teraz chwila na wioślarstwo z mocnym, sentymentalnym akcentem. Żeński debel wagi lekkiej wciąż nie ma kwalifikacji olimpijskiej, ale wiosną odbędą się ostatnie regaty, podczas których nasze wioślarki powalczą o ostatnie przepustki do Tokio. W przerwie między zgrupowaniami w portugalskim Lago de Azul w Warszawie pojawiła się Jacqueline Hauko-Stelmaszyk. Wioślarka była mistrzyni świata, która aspiruje do wyjazdu na regaty olimpijskie podczas igrzysk w Tokio. Mimo że pochodzi z Kanady, będzie reprezentować Polskę. Jej dziadek Lech Antoni Hauko to powstaniec warszawski. Rozmowa Dariusza Urbanowicza. W trzeciej stronie medalu Jacqueline Stelmaszyk, wioślarka, pół Kanadyjka, pół Polka i stara się o igrzyska olimpijskie, o kwalifikacje do Tokio, bo jeszcze jest jedno miejsce do wywalczenia w deblu wagi lekkiej. To chyba duże przedsięwzięcie, skoro przeprowadziłaś się z Kanady na czas tej olimpiady tutaj do Polski. Dużo, dużo tak. To tak naprawdę przyjechałam do Polski w grudniu w 2019 roku, bo chciałam walczyć właśnie o tym, zakwalifikować się na igrzyskach. A miało być tylko 7 miesięcy, ale okazało się przez COVID, wszystko co się dzieje na świecie, to jeszcze dodatkowy rok mam w Polsce, ale się cieszę z tego powodu, bo bardzo lubię być w Polsce. No właśnie, to masz takie silne inklinacje. Tak jak mówię, jesteś pół Polką, pół Kanadyjką. I z czego one wynikają? No, jak byłam mała, to spędzałam dużo czasu z dziadkami, którymi są Polakami. Mieli działkę tam nad jeziorem i tak, no przez 18 lat byłam z nimi na działce, co lato. Oni byli inni i tak naprawdę byłam bardzo ciekawa, kim oni są i skąd oni pochodzą. Dowiedziałam się właśnie, jak byłam dziecko, że oni są Polakami. Mój dziadek brał udział w Powstaniu Warszawskim. Sorry z tymi końcówkami, bo jestem półpolka i uczyłam się mówić po polsku, no jak miałam 22 lata, więc 23, więc będzie te błędy. Nie wiem, około jak miałam 15 lat, coś tam mówiłam dziadkowi, że dziadku, bardzo chcę do Polski lecieć, zwiedzać, chcę uczyć się polskiego. On mówi, nie, ten polski język jest za ciężko, nie dasz rady? Ale dałam radę. Co, faktycznie ciężki? No, jest bardzo, ale jak ktoś ma motywację, jak ktoś czego chce, no to robią, tak? Robi. Mój dziadek jest z Warszawy też, pochodzi z Warszawy. Moja babcia z Bydgoszcza, oni poznali się w Anglii po wojnie. Decydowali się, że no lepiej by było przeprowadzić się do Kanady. Później mój tata tam urodził się, później ja. No. Dziadek zaraził cię pewną miłością do Polski. Powiedziałaś, że był inny, że dziadkowie byli trochę inni. Na czym ta inność polegała? Jedli inne jedzenie, uważam. I też każde święta, Wielkanoc, Boże Narodzenie, tak naprawdę jedliśmy inne rzeczy. Ale też byli bardzo sympatyczni. Mój dziadek naprawdę był bardzo pracowity, uparty. Nie wiem, dla mnie mili, kochali mnie, czułam to i naprawdę byłam bardzo ważna dla nich i brakuje mi słów nawet, jak oni tacy byli. Skąd u ciebie się wzięło wioślarstwo? Właśnie oglądałam igrzyskach razem z dziadkiem w 2004 roku w Atenach i byłam akurat na działce z dziadkiem. I tam jest jezioro i nie wiem dlaczego, ale akurat w tamtym momencie mój dziadek oglądał wioślarstwo, a ja tak oglądałam. Dlatego, że Polacy płynęli tam po złoto, sycz kucharski. Oczywiście, właśnie był akurat ten finał. I pamiętam, jak mój dziadek był dumny, że wygrali Polacy. Ja taka byłam interesowana, bo było na wodzie i właśnie zawsze lubiłam łódką pływać. Mój tata jest mechanikiem motorówek właśnie. Spędzałam dużo czasu na wodzie, ale teraz jestem silniką, tak? A nie motorówka. Naprawdę myślałam, fajnie by było spróbować. I akurat w tamtym roku też mój liceum był pierwszy rok z wioślarstwem, że mogłabym spróbować po prostu. I spróbowałam i my mówimy po angielsku the rest is history, tak, że zakochałam się i musiałam dalej wiosłować, trenować, uprawiać wioślarstwo. To jeszcze 150 dni mniej więcej do Tokio. Odliczasz? No, odliczam. Mniej. Odliczam z tego powodu, że mam dziecka i męża i oni są cierpliwi i czekają na mnie. Bo nie możemy zawsze być razem, bo jestem na obozach dużo i przeprowadził się do Polski mój mąż też ze mną, z córką, żebyśmy byli razem, ale też przez COVID my mieli wracać, załatwić trochę rzeczy tam w Kanadzie i tak, ale mamy dobry kontakt oczywiście i tak dziękuję, że jestem wdzięczna, że mam internet i mogę z nimi zobaczyć jak chcę każdej chwili. Za półtora miesiąca mniej więcej Mistrzostwa Europy i macie o co walczyć przed igrzyskami. Tak, tak, bo nasza konkurencja, czyli waga lekka, dwójka, nie ma kwalifikacji. Teraz pierwszy start w sezonie, tak jak mówiłeś, jest na Europie we Włoszech. Jeszcze nie wiemy, kto tam startuje, bo są w miarę cztery nas dziewczyn, które mają szansę po prostu być na dwójce, pływać i startować. To zobaczymy, jaki będzie wynik na Europie i miesiąc później jest ostatnia szansa, powiedzmy, na kwalifikacje na igrzyskach w maju i jest w Lucernie w Szwajcarii. No. Kwalifikacyjne regaty, tak? Które tak. Już przesądzą o tym miejscu. Tak, i w tym tygodniu właśnie było potwierdzenie, że już te starty odbędą. Czego się życzy wioślarzom? Połamania wioseł? Można, nie wiem, powodzenia, ale nie dziękuję. Dziękuję bardzo. Jacqueline Stelmaszek. No i bardzo duży progres widzimy, jeśli chodzi o język przede wszystkim. W trwającym spotkaniu PKO BP Ekstraklasy Śląsk Wrocław, Pogoń Szczecin wciąż prowadzenie portowców 1-0. Hydrotrack Radom, spójnia Stargard 73-75, to spotkanie już się skończyło, trwa, natomiast pierwsza kwarta King Szczecin, no punkt za punkt praktycznie, 22-25 w tej chwili z Treflem Sopot. Gramy? Gramy. Strange what desire will make foolish people do. And I never dreamed that I'd need somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't want fall in love. No, I don't want to fall in love with you. With you. What a wicked game to play, to make me feel this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. What a wicked thing to say, never felt that way. Autopromocja. Prawie 30 lat wspólnego grania, 7 studyjnych albumów i niezliczone koncerty. Ale ci śląscy bluesrockowi Indianie jeszcze nigdy nie brzmieli tak dobrze jak teraz, o czym przekonamy się dziś podczas ich koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mam w pamięci kilka chwil. Cree na żywo na antenie Trójki od 19.05, streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Do usłyszenia i zobaczenia. Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Piekarnik za złotówkę? Tak, to możliwe. Tylko do jutra. W euro wielorabaty. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 44%. Czwarty aż 77%. A piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład piekarnik elektryczny Amika za 999. W promocji nawet za złotówkę. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach?